свої дороги. Ка, цуї пуля джована фінта попа. Ха-ха, мола джодо попури. Ніста-ха, попі вона джована фінта попа. Ха-ха, цуї дороги. Ка, цуї пуля джована фінта попа. Ха-ха, мола джодо попури. Ніста-ха, Nangjatan Nangjatan Nangjatan